الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وأمته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكين ولندن يدلن زيارة لندن كتزا جتاي من الآخرين خم جيني وخون نني سرين ببمي يدارو منان دارو السلام دفع أم وير جناب متخوفة دارو منان أم فج أي وير dir bob bepp nak mbolami bagant rek di ñew ñi dugg ci ñi di genn yoni fess del la jëm ci ci mom guddek bejek suba ngol ba sax agna ci xawa yaq déranger état bi ci seen programme ngir ité wu gun ñi ité wu ci lo xam sababu ci dara rek ñu neew ko bari du sababu waahir du sababu batin lu wess rek dimbulé diiné ak sunna ak wacce aduna ci gannaaw ak lepp lu ci ñew mu jox ko mu melni kon natuy yejitu won dafa melni rek ab laltay bo xamne da doon laltay da doon wajal rek liko sun borom na ubil ci kanam ci ay ngeenel ni nga xamene tumra ki yusuf goge ak adiyam am ci kasso ba dafa nek di waccayu ubbi ko sun borom na ubbi ak ngor go sun borom na jox ak degeural ci aduna akano yi xatal gi xatalon ajeel yonent bi alayhi salatu wassalam ak bundu xatal gi ñu xatal ak di ko lor dafa mel rek waccay la momatu lan tay la ngir fatko gum na ram alayhi salatu wassalam ndax sun borom li wax ci alquran moy wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allati tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amna moy sun borom kat dafa dig ñi gëm ci yeen te def lu baax dig na len ni faaw rek na len wutal ci kaw suuf na len istikhlaas ci suuf moy wutal len fi ni fi wutal won ñeneen jitu won da len degeeral dinam ji mu len gëdam lo te seenu ragal yi dina ko soppi muy ak koolute waye man di lo lepp rek teewu rek dogu gi kacior yi dogu won yak kadi mu melni rek dañu sonal état bi dool ci ay dur yo xam sa ñu ëpp dur yu jëk ya sax dañu leral état bi moy kër yi kërëm yi dafa fess del ak ngana tay ñom waxante nañ ca suuf nit ñi dañu waxante ca suuf ta sax amna ci ñu bok ci état bi ñu ci bok ak mbolem mourid yi talibi té ñoom ñoo ëpp ci wa soosi da naka mat nañu ëpp nañu ciéru soosi ciéru wa réew mi ak cheikh su maxi ñoom ñëpp li ñoo fassante ja soof fassini rewalté ak xaré ak yeen loolu lañ wax tuwa bi ñu doli ci menen lent lentum du ñew bu ngeen ko wo lañ ko xam kon señ bi ñak jim ñak ñew ak yeex im yeex ngir loolu mbir la mu doxoon digganteem ak boroom ngir lu maa doon da cee taxaw ba am ca ndigal lu wér ndigal lu jóge ci suñ boroom ndigal lu xaas loolu bokk na ci li dolli lënt mi ak nag kër-kër yi nit ñi guddee ba ci suba ngoon mel ni ay lëppaalëpp yu jëm ci safara nga dolliwaat ci yit jëmmi directeur boobu nga xamante ne moo saboboon tumuraaki bu njëkk ga dafa amé melaw ak ri ak gëm bopam nit dafa lu nit ko ri te jëg gëm bopam mu daal di diglé ñu wajjal ay armo dajalé soldats ci côté yépp Sénégal gëpp fofu ab kangam nek rek ñu wola lepp suñu yëgu ci dara yëgu sax lañu yéne xamu ci dara yëgu ko dal te dara yëngalu ko ci seen programme ñu ngi sax rek jam borom di liggéey yéne tabi alayhi salatu wassalam ba sun borom digal ko ci lamiñu yonente bi mu laxas wujjileen ànd ak wóolu nag ne dara du yàqu ci kanamam ak ci gannaam mu jógee darul manaan fukki fan ak ñeent ci wér rabi awwal di ñetti atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk benn ci gàddaay gi tolloo ak fukki fan ak juróom ci juróom benneel weer ci 1903 ci juddu gi Aïssa mu ne jenn ci magi mourid sax borom mbooloo yu bari di wax nañ ko ni ko ñun dañu ngi saf ci ngir jëm yàlla rek nga bañ ñu bàyyi su ginnaam may ñu rek ñu dajaloo xeex jihaad ba ma nuy gañe mbaa ñu rey ñun ñëpp waaye booba sëriñ bi ta boba de mbolo me soldat yi epuñ len mbolo te lu epp ci soldat yi tuwabi sax seeni xol la ci nek moy war tuwabi ngir jappale ci serigne waye rek mu tontu den mom serigne bi kaddu goge melni or te moy man jey yaakaruma ab xarit reglu weer ab non sam nas ci loxol yalla nek moni jëm jëde kenn gënu ko yaye wax ji abo tamam waxon diko tagge kenn ci khulafa habashini ni jëm tawadu'i wa dunya bi su'dadihi takadu tahtazzu min atrafiha salafa moni ku bari toroxlu la te fek aduna wa aduna bepp de ci cangam mom xawna ñu aduna nga xawa yëngutu ci ay wetam yépp ngir reereelu te ci cangam go wulay sukkel bi ñom bay reereelu متفتنا خصل الخلائق إلا في ندى ووغا كلاهما سبة ما لم يكن سرفا من لاغي نيت ني دي جوبلي سي نيوم دي جيم سي نيوم تي لول ابخاري ما اكتب وي جينا او غاني لا ثم قال مودادي واخني موم سيرن بي ما واخني ييغوتو بي دي لي موي باري باري du yaq dara insha allah xaddu dam nun la ko waxon bir mayit nun mu ko waxon la deg ndax biko kenn ci ñen jabalon gisse bur yi kilifa yi jabalon bu amara umara yi jabalon biñu gisse señ bi koka bam ko gisse natte wut ne ki de ko sori liñ koy tumal liñu jott ci mom ci mbiri aduna ko sori la ko bëggu ngor dara ñëw ko ci ñu daldi rich lol ñari lu yoon am kess lol dañu waye gatch ak état dafa metti lolu mo waral ñu sakku ni ko dañu bëggoon rek sakku ci mom ci ñeek traag jublu ñu ko tumran kera sax waye dañu sakku ci ñeek traag mu dem ci all ba dëkk fa dañu ko na ba la nga raage jëf fi ba mu def mo togul fi fuma dëkk ba xeyna dañ ko jublu won yow fa ngir ñoña ay dañuy wax ni serigne su mag lañ ta ay nit ñu wéx lañ te nit ku ñu la yam complexe ci ñu ko wéx bo fa demé xajna mbiram mën na tuti ci biir mbolo mo me ci seen biir lu ben ci analyse la wala xajna bok ñu jublu suuf sa jamono bobu suuf Mauritanie jamono bobu suuf ay reng la bari lool ay agresseur ku fa dem dal sa bop wattu sa bop dal da soolal ba dootal men mbir wala bok xajna ki nga xamantene moy secrétaire d'état bi moy cheikh sidi nek gam fa nek bu nekk ci wetam te amna collègue doxal sen digënté bu yagg xajna lolu ba tay man na tax dara du yëngutu yi da ay analyse yo xamni képp ko xamne day wax certain tal ci walu politique rek saxal da dem ci xajna to ak li tax ñu def ko yalla xam nak la tax ñu def ko mo xam dal mbir loolu la wala leneen lo xamanteni xel yi eggu ci ñun xamuñ ko nga xamanteni ñi nga xamé ni ñoo saytu walu politique bi ku melni merlé ñoko xalaat waye lu ci mëna am dal dir bu gatt lañ am rek mu jall fofé ci sahara bobé and ak lenn ci ay talibam ak ci bagasam bokkon na ci ñi and ak mom ci tukki bi sama ndjay Moussa Mbakhari ak ñeneen neena nak ak mu tuba bi wër leen ci wër jëpp ak commandant yu ndal ndoone ak sax seeni armo yu commandant yu ko melni bour seen kumba ndo feen koku mo fa jitu sax ci ñi ñebalon ñi dajaloon mo jitu ci señ bi kenn ci ay gone moma net li nima ñom ñi nga andu nak bour seen bi ñew ci señ bi waye biñu ko jégué birab bi señ bi nek mu daal metti lu lol mom bour seen di wax toñangi ji day ñu jëmele ci julit bi nga xamni ab batam mu ko musko yëkëti mukk jëme ko ci alti xol aduna te lepp ay fan yu ñu sos kep la ñu ko sos ñep ñu ay iñan kep la ñap di wax ndey amna yaqin ci ndey yalla du bayyi mbir mi ni rek kacco yi daal du leen bayyi ni tay jamm bi yaakaan du bayyi mukk lo ji dex ci mom un libo sin dana ko wax jekku ñu ak ki ko don net li mom serigne bashir wax ko ni ko nak musuma gis lu ki mané li ma gis moy ci mbirou serigne bi musuma gis lu ni yemu ndax ni ko sun borom maye ak raglu ak weyel ak nim ko tagatalé xol yi musuma gis lu ni mel ni ko ndax bo sen kumba do fen mi ma xamone akou eppelam akou reey reey te musse gis serigne bi ñun ñi nga and ak mom di ay xalé ñuy tam xamuñu loolu am po ak taxan armo français bi top ci ñu ginaaw jital ngir rek li leen rambaccal bobu titlo mo leen poussé won ci loolu waye neen day suñu bëdd bi mu ne tegg ci sëriñ bi mu nekk ci bitti kër bi di julli yor yor and ak kenn képp mba ñaar wara dajé ak commandant bi mu and la limu dugg ci titangé ak ragal ko dé kenn mënu ko lér té bour sin moy mënu jité mo jitu ci ragal gogou ak respect bobu amuñ lumay dal jissmu summi mbaxanami ak dalam bof ci karam serigne bi nuyu serigne bi niko yaway kan muniko man maye Kumba Diouf ñi dima wax ñu dim ñu nan ma bour seen seen wax mo ju gatt dina bour seen wax ak mom ci ñewant ndank ni ko dañu bëggum rek mu and ak ñom dem commandant mi ngi fi ci wetu mbacke ci wetu dekk Dar es Salaam digeenu ba wetu mbacke Dar es Salaam jege jege na le solo ko seen bi nanguko nangul ko lolu ba ñu ñew bour seen leral seen kilifa gogou kuma na sekal bobu ni ko lim xam ci serigne mu leral ko ci ni ko ku sori la li ngi tumal sa dara yor ci neena commandant bi daldi beg lol daldi kon nak ci saasi da ngeen dal jëm jarem bu wa tontul gouverneur general ndar da len fekk daldi yable ca mbolem ñi nga xamanteni ñi ngi wajjon doon ñew ngir xare ci ni len nit ki soson li di muy commandant secrétaire jurwel bi kat loxe ay sos la dara weru ci safara xare bi mu don tal dal wessul bir dinam bobu wessul xolam bobu ci bir xol bi rek mom warna état bi yak na ci alal yu bari ak dund yo xamni kenn mënu ko wotal kenn mënu ko remplacer señ bi ci wax ni kenn ci mouride yenn won bagage yi moma net li and ak señ bi moma net li ne bi mu goudé goudigi ci bi mu goudé bamu landami ta bobu ñi ngi ci yoon wi neena commandant bi dafa yablé ci biir mbolem kurel yi kuy wote ni jam kuy wote jam ak sécurité ngir sunu ko wote ni gu targu ñu wote ni ko japp na xamante ñak ak it ngir ragal rek waju ji commandant secrétaire jare bu xamante ni mo sosum sosi gennaw nga xamni gatchi ga ngi waje leer ñu ragal mu duggal ci seen biir ku jël yi tal dara ni ngir dara mëna xew bam xawa deugal ay waxam bo nit ñe til dara rek tal ko rek bo ay wax nit ñi dañu japp ni fokk jamm do am xex fokk mu am bu ñu ñëwoon kenn mu ñu fa til dara rek bo su mëna ñu xex ci biir sax yépp lañu jël dara ndax wurut señ bi ci wax ni kenn ci mouride net na ma ba tay ta bo mom mi ngi bokku ci ñoo ñi andu señ bi ci guddigo wu neena señ bi noppul wut benn yoon ci jàng alquran ak julli armu bi di dox ci doxu señ bi di taxaw ci ak taxaw saabu suñu taxawee kaaba di julli ñu taxaw bu waraate ñu war neena commandant bi jiite woon kuréel yi joxe ndigal lu mat sëkk ci nit ñëpp nopp bu gën wax nga xam daal ay déyaat ngi dégg waa du dégg kàddu mukk ñëw njaarim wàcc ci kër ci wetu kër commandant bi ci bërëb bu xat señ bi ci doon sama nijaay wax na ma ni ma bi guddi gi lendeme kilifa yi arma yoyu ci walu arma bobu nga xamanteni état bi mo len yow andi won kilifa yi dañu don rocciko di ñew di ziaré señ bi lool nak señ bi ci wax na li nak dalay won rek ciël bi mu am ci xol yi kama ci ma di ci tuddu kenn moy may sa mbaay doomi demba war demba war nak gannaaw bu ñu rayé la jor mu ñu fi tégon bam fay joggé ñu tek fi doom mu wotu ko mu ni ko ki la ci tuddu koku bokku ci ñafa ñew mu ni sama jaay netal na ma sax ni ma bi mu nuyo señ bi dafa tassante ak ñu dafa tombé ak ñuy waaj ngir dem mu dal di raxasaayo dal di bokku ci ñi defaral señ bi bagage bi and ak mari melni kenn ci ñom amna ci ñu wax nar faal ko xamni mo nekkon commandant cercle lambay momitam yaayam way jiramu jigen moko woni won bul dem mukk bul khalaata mukk dem ci wali wi de xex ak mom de ki mustafa ñaar mustafa mi defé boko defé da nga torox malako mu dal di décret dafa wëra di ba tax demut ginaa bi nak jëbul na sax ba ak ñeeg balam rafet momitam mom nar faal mom nañu waré nak dem dar bañ démé dar yépp bañuy jall dagana bañuy jall señ bi kep fa duggu jëk goné yim andal yénal bagage di duggu ñu yëkëti denk yu nga xamné moy dox digënté bateau bi ak soosi moy dox ci lañu jaar ba dem ci bateau bi di dal ko yëkëti amna dal ku ñu wax ndo nga ñay ko xam mo yoon sat lek señ mom gaaw na jitu duggu na mom waye ñu ciess ñëpp ñu fa dess jaaxlé ay fan ginaaw li dogu duggu tam dagana fekk fa señ bi wa dagana bañ déggé né señ baangi ñew ñu ñëpp ñu faq señ bashir ni xol na gi xamul li ko sun borom defal dekk bi mu ñew amu xamu fi kenn amu fi ben talibé té rew nit ñi di bo bo res mom ba melni mbolam mo mom jëgal ni ay jurgu mardal ni muy xat xat lo ci ab ten ab mbalk non lañ doon xat xat lo ci kaw état bi mu bëggé djéggé ak sëriñ bi nit ñi dégg ni barab sangam lay djéggé ñu faqku dafa fo fess del lañ ci taxaf gi bari way go xam dal état bi sax mu jinn ragal ni ay yaq yaq manifestation ngir xat xat yu bari mu la diglé kon nañ dem ci yoonu gaaya nañ jaara ji gaaya bam diglé lolu ngir won nit ñi rek lañ gaaya ni jaara ji bi nit ñi faqé jëm gaaya ñu dem ba rëccin bëtt nit ñi la wul bi ko ndank ñu jéggé fi dal ñu dem gaaya bañu mëgi suñu tan ñu départ da jégg ay mbolu ñu xamalé den jégg na ba dem ñam loolu la naqari ñak ñu ko ñak gis mune serigne madlame job mo net lenima mom gënaaw bu señ bi jéggé la fa ñew yoron aw ñam wu ko sa wo way jurem yoon ci serigne bi waan bi ma ñewé dama am kuma jinjunima dem na mom kep baye fi ñim and lool ñen lool la ko ko wax serigne bashir ni dina bokku ni ci dina xamal ne luñ ko bëgg wété rek mo leen raw ci bëgg mo leen raw ci ñum bëggu wété mo ci mbëgg état bi ragal di ci mom bëgg ko wétal day luñ bëgg ci wétaay ci mom rek bëgg na lu ko upp ci mbëggu buñ ko bayiwone mu dem wéssal wéssal bopp kon non la djéggé dakh gi dem ci all bobu nga xamné all bu yaatu la yu ben yobal budul ak ragal yalla amul wenn wéssal budul yalla mune sama jay wax ma ni ma sax man dama sax ci mom niko dama wara and ak yow tak ñe baye fi goné ngir rek tit ci mom ci new dolik zahir gi ñuy gis ci yar mom ak tumura ak gimi tumura ak dem ci ño xamni xamul ni ñu doxé mom ene señ bi moñ ni ma xagn dafa am loy tit waxe sa tit nga jëj nak fiñ ko andi dekkou fi fiñ ko duggal dekkou fi ndax ñima jëm dewe ñu xet ci man lañ xet go xamanteni sax amul ben jafé jafé ben jafé jafé bu ci ci dara waye rek maniko dal fokk rek kenn ci ñu dañ ara yow ndax bo mom muy sama jaay ma sam mom moy leen ma won moy ma won ñi andal señ bi legi nak bim nango kenn ci ñum and ak mom ci la señ ahmadou diaw paxa yegi duggé and ak señ bi gis bo mo mo ci epone katan gën leena tagatu yi ci ay ciona ay yu metti nenañu jox leen rendez-vous ci ben ten bo xamanteni fa la wa keur cheikh sidi nekkon nena señ bi war togo ak nar buñu wax cheikh na wul dada bobu mo fa nekkal cheikh sidi ñu fekk cheikh sidi ci ten bobé mu teral leen rafetal seen digënté ak mom nit ñi dañ ko dégg fenn fekk seen nopp fessu na del ak dégg xibaar señ bi ak karamam ci geej gi ak nu ko nit ñi dëgmalé ak wotu moytu ndeku état bi dañ moytu ndeku ak muccuk ab xolam nak ci lepp luñ yaakaar ci ludul nona xol bu set wéccam ak xol bu set wéccam dañ ko dégg ba benn way kat alawi buñ wax muhammad abdullah ibn qaffa netli na ma nima dafa dajé ak sëriñ bi boba cheikh nawul dada mi ko togg ñu sëriñ bi laaj ko ni ko ñan ñoo dëkke ci xuru wi neena ma tuddal ko sëriñ alawi yani fi dëkke ni ko cheikh ahmad bun ibn cheikh mohammed hafid fi nek ak cheikh ahmad bin ibn baddi neena sëriñ bi dañu fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun wayina bama dello ma wax len xabar bi ni len woor na ma ni moy serigne biñu deg biñ ko woorlo ñu laaj ma lu mu wax neena mané len def ma laaj ñu nek fi ma tud len neena mu ni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ñom ñu daj na ya sant nañu yalla ginaaw boole na ci ahlu boole nañu ci ahlu dhikr alhamdulillah man la señ bi saxé nek ak wa ka cheikh sidi abdir di wacc ci sunu wacc di laxas ci sunu laxas buñu wacc buñu laxas mu laxas buñu wacc mu wacc bokku ni ci tenni ndiar wacc fa baba kay ak bidia ak tan amir sar sar nak mo ci mujj ñu mujjé sar sar di biñu nek ci sar sar nak ci la yoon yépp ubbiku ñepp di diko ziaré ci wéd yu bari fan wéd yu yépp rek ñu jëg dafa jëg ñëw ziar suñ bi fofu nak ci sa sa rego fi la wa Mauritanie tambulé nak di ko natto di xol miram xolu natto critique dal non la ziar ci ziar yi tégalo toftalo néna qabila ga fa jëk ngir ga fa jëk ñëw di ko natto ci moy xabiratu bani dayman giru bani dayman te ñooñu de doy nañu am natto doy nañ sekk kuñ natto rek doy na ndax giir lañu gu ciosanu ci tada trangay dine giir lañu gu bari ay borom xam xam ak ñu bax ba seen doomu mbokk mu jigeenta moy seen jerbat di muhammad yadali wax ne daymanu fi nasi tibrun wa ghayruhum kal fakhari dayman de ci bir nit ñi giir dayman gi imene or ci wuro ci bir nit ñi ñeneen ñu dul ñom nak ñu xandeer yi ñoom fa yawmuhum yawmu eidin wa layluhum kan nahari seen beccëk bu ne day beccëk eid la seen gudin mu beccëk yam fa hum yaminu zawaya wa ghayruhum kal yasari ñoom day ñoy indi joru zawaya mu reten yépp ñu dul ñom nak ñoo tamu ñoy ñoy seen di jor ñu dul ñom ay chamu li señ bi ci wax ni ñom di ñu am tarangay xam xam ak diine bu kenn bokku ñom ku dul wa mahalu mahadbaba mahadbaba mi taref tere bi wax al muyassar fil fiqh bu kenn bokku ton ci ñom ku dul alu cheikh ahmad ibn suleyman mba banu bayda ak banu mayja ak banu sayyid al fadl ak banu muhammad al karim ak alu ajfar te ñoom ñepp ay tanef la ñu ñu baalen bu ci kenn bokku ton ñoom ku dul ñoon yi dey mu doy leen secrétaire nga doy leen ndam ñoom nak ñi ngi ko xamé ni ku ñepp xamé rek muy degg rirum turam ñu fess del ci nopp yi waye nak ñu fagu lañ fagu moy jëk jëfënte ak mom leen su borom defal ginaaw bi la leen ñëpp fekk si buux buux loo ak ñoom ba kenn ku ne ci ñoom mujj jàpp ni sax moo gën a yey ci sëriñ bi ngir rafetu jëflante gum daan jëflante ak ñoom ak labiré gum daan labiré. Kon lii mooy li aju ci wàllug gànnaar ci li ci sëriñ bi tudd. Kon li ñu jëm mooy li sëriñ bi wax ci jikko leeral jikko ak ni mu tëdd ni mu demee dëgg dëgg dëgg. Kon ñuy ñaan suñu borom mu def nag dëgg ak topp ak jëriñu di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.